چرن و رنگ گل و نسری این دور، آن که رخسار چرن و رنگ گل و نسری این دور، صبر و آرام تواند به من مسکین دور. من و دامن سر و